बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। लेखिका लिखती हैं, हजारों युवा पाठकों में से यदि एक ने भी गांधी के दिखाए मार्ग का अनुसरण किया तो इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय रसोईया। महादेव देसाई ने एक बार गांधी से पूछा, बापूजी, फिनिक्स आश्रम स्थापित करने से पहले क्या आपके पास कोई रसोईया था? गांधी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने बहुत पहले ही उसे छुड़ा दिया था। हमारे पास एक बड़ा अच्छा रसोईया था, लेकिन उसने कहा कि मैं बिना मिर्च मसाले के भोजन नहीं पका सकता। मैंने उसे तुरंत छुट्टी दे दी और फिर दोबारा कभी रसोईया नहीं रखा। यह उस समय की बात है जब गांधी 35 वर्ष के थे। गांधी ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार अपना भोजन बनाने की कोशिश की। तब वह इंग्लैंड में पढ़ते थे। वह कट्टर शाकाहारी थे। वहाँ उन्हें सामान्यतः डबल रोटी, मक्खन और मुरब्बा तथा बिना तली हुई उबली सब्जियाँ मिलती थीं। गांधी अपनी माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट मसालेदार भोजन के आदी थे, इसलिए उन्हें ऐसा खाना बिल्कुल फीका फीका लगता था। शाकाहारी होटलों में कुछ महीने भोजन करने के बाद गांधी ने मित व्ययिता से रहने का निश्चय किया। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया और वहाँ स्टोव पर अपना नाश्ता और रात का भोजन स्वयं बनाने लगे। खाना पकाने में उन्हें मुश्किल से 20 मिनट लगते थे और उस पर सिर्फ 12 आने खर्चा बैठता था। कुछ समय बाद गांधी ने सॉल्ट की लिखी पुस्तक प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म पढ़ी और वे लंदन शाकाहारी सभा के संपर्क में आए। तब उन्होंने अपने भोजन में कई परिवर्तन किए। बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटने पर गांधी ने बंबई में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और एक ब्राह्मण रसोईया रखा। गांधी आधा खाना खुद ही पकाते थे और उन्होंने रसोइये को कुछ विलायती शाकाहारी भोजन बनाना भी सिखाया। गांधी को घर में सफाई व तरतीब का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता था, खासतौर पर रसोई घर की सफाई का। और उन्होंने अपने रसोइये को साफ रहने, अपने कपड़े धोने और नियमित रूप से नहाने की शिक्षा दी। दक्षिण अफ्रीका या भारत में गांधी के आश्रम में रसोइये नौकर नहीं रखे जाते थे। गांधी मानते थे कि भोजन के लिए कई प्रकार की चीज़ें पकाना समय और शक्ति की बर्बादी है। वह अपने आश्रम के सदस्यों को मनपसंद खाना देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सबके लिए एक सीधी सादी भोजन सूची बना दी थी। सभी का भोजन एक ही रसोई में पकता था। उन्होंने पाक कला को, जो कि एक अत्यंत जटिल और कठिन कला है, बिल्कुल सरल बना दिया था। उनके आश्रम में भोजन बिना मांड निकाला चावल, रोटी, कच्चा सलाद, उबली और बिना मसाले की सब्जियां, फल और दूध या दही दिया जाता था। मिठाई की जगह ताज़ा गुड़ और शहद दिया जाता था। जस्ट की पुस्तक रिटर्न टू नेचर पढ़ने के बाद गांधी की यह दृढ़ धारणा बन गई कि मनुष्य को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए भोजन करना चाहिए। गांधी ने आहार संबंधी नए नए प्रयोग किए और यह शौक उनको जीवन भर बना रहा। कभी वे बिना पकाया भोजन करने का प्रयोग करते तो कभी किसी और प्रकार का। कुछ प्रयोगों के कारण तो उन्हें तकलीफ भी उठानी पड़ी। 5 वर्ष तक वे फलाहार पर रहे। एक बार उन्होंने 4 माह तक अंकुरित अनाज और कच्ची चीज़ें खाई, जिससे उन्हें पेचिस हो गई। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम में गांधी आश्रम पाठशाला के प्रधानाध्यापक और आश्रम के मुख्य रसोइया भी थे। वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने एक बार यूरोपियों को भोज दिया। इस अवसर पर गांधी ने भोजन तैयार करने और परोसने में हाथ मटाया। फिनिक्स आश्रम से सत्याग्रहियों का पहला जत्था जब सत्याग्रह करने को तैयार हुआ, तब गांधी ने उनको अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया। उन्होंने ढेर सारी रोटियां, टमाटर की चटनी, चावल और कढ़ी बनाई और खजूर की खीर भी बनाई। एक ओर वह अपने हाथों से खाना बनाते जाते थे और जेल जीवन के बारे में बताते जाते थे। जब सत्याग्रहियों की संख्या बढ़कर 2000 पहुंच गई, तब गांधी सत्याग्रहियों का जत्था लेकर स्वयं सत्याग्रह के लिए निकले। इन सत्याग्रहियों के लिए राह में खाना बनाने का काम भी वही करते थे। एक दिन दाल पतली हो गई, दूसरे दिन चावल अधपके रह गए। लेकिन उनके साथियों के मन में अपने गांधी भाई के लिए इतना प्रेम और आदर था कि जैसा भी मिला वैसा खाना बिना शिकायत किए खा गए। दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी गांधी भोजन बनाने में अपने साथियों की मदद किया करते थे। गांधी पाक कला को शिक्षा का आवश्यक अंग मानते थे और इस बात को गर्व से कहा करते थे कि टॉल्स्टॉय बाड़ी पर लगभग सभी लड़के भोजन बनाना जानते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद ही जब वह शांति निकेतन गए, तो वहाँ के छात्रों में भी उन्होंने भोजन पकाने का शौक पैदा कर दिया। छात्रों ने सामूहिक रसोई चलाने और बारी बारी से भोजन बनाने के विचार को खूब पसंद किया। रविंद्रनाथ ठाकुर को संदेह तो था कि क्या यह योजना चल सकेगी, पर उन्होंने इसकी सफलता के लिए अपना आशीर्वाद दिया। मद्रास में एक छात्रावास में गांधी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ न केवल विभिन्न जातियों और वर्गों के लड़कों के लिए अलग अलग रसोई घर थे, बल्कि भिन्न भिन्न रुचि को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते थे। एक बार एक बंगाली सज्जन के यहाँ उनके सामने भांति भांति के व्यंजन परोसे गए। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि आगे से मैं प्रतिदिन भोजन में 5 चीज़ों से अधिक नहीं लूँगा। बिहार में उन्होंने युगों से चली आ रही छुआछूत की बुराई को भी खत्म किया और चंपारण में नील की खेती की जांच में अपनी मदद करने वाले सभी वकीलों को उन्होंने एक ही रसोई में बना भोजन करने के लिए राजी कर लिया। गांधी की आहार सूची में कुछ बड़ी विचित्र चीज़ें होती थीं। नीम की पत्ती से बनी कुनैन जैसी कड़वी चटनी, आश्रम के बगल में लगी तेल की घानी से निकली पौष्टिक खली और दही का मिश्रण, उबले हुए सोयाबीन का भुरता, किसी भी हरे और ताज़े साग का सलाद, रोटी को कूटकर उससे बनाई गई खीर, मोटे पिसे हुए गेहूं का दलिया और भुने हुए गेहूं, चूरे से तैयार की गई कॉफ़ी गांधी के आश्रम में परोसी जाने वाली विचित्र चीज़ें थीं। गांधी चावल, दाल, रस्सेदार सब्जी, सलाद, संतरे और संतरे के छिलके का मुरब्बा, केक, बिना खमीर या बेकिंग पाउडर की डबल रोटी, अच्छी चपाती और खाकरा बना सकते थे। सेवाग्राम में एक विशेष प्रकार का चूल्हा प्रयोग किया जाता था, जिसमें बहुत कम खर्च से सैकड़ों आदमियों के लिए चावल और रोटियां तैयार हो सकती थीं और सब्जी उबाली जा सकती थी। एक बार उनके एक साथी ने कहा, अभी हाल में एक खबर थी कि घास में बहुत विटामिन होते हैं। जिस समय यह खोज हुई उस समय गांधी आश्रम में नहीं थे, वरना निश्चय ही वह रसोई बंद करा देते और हमसे कहते कि आप लोग आश्रम के बगीचे की घास खाएं।